เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องของวัดร้างกลางดงพญาไฟให้ฟังนะครับคือสมัยที่ผู้กองพินิจนายตำรวจมือปราบฝีมือดีของจังหวัดสระบุรีตอนนั้นยังมียศเป็นร้อยตำรวจเอกอยู่ประมาณสักปี2498เวลานั้นโจรผู้ร้ายชุกชุมมากวันหนึ่งก็ได้ติดตามรอยคนร้ายซึ่งทราบว่าหนีมาหลบซ่อนตัวในป่าแถบเขาเรียกเขาพระซึ่งสภาพบริเวณโดยทั่วไปสมัยนั้นเป็นป่ารกชัดประกอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆหลายลูกติดต่อกันลึกเข้าไปทางเบื้องหลังด้านทิศใต้ก็จะเป็นเทือกเขาใหญ่ที่เรียกกันว่าดงพญาไฟเป็นเขาสูงเต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบกินบริเวณกว้างถึง3เขตจังหวัดติดกันก็คือจังหวัดนครนายกสระบุรีแล้วก็นครราชสีมาพวกโจรผู้ร้ายก็มักจะเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตป่าเขาใกล้ๆกับเชิงเขาใหญ่เมื่อตามรอยคนร้ายเข้าไปถึงเขาลูกนึงซึ่งอยู่ไม่ห่างจากถนนมิตรภาพมากนักก็ได้พบซากปรักพังของกองอิฐจำนวนมากพอจะดูออกว่าสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นวัดร้างมาแต่โบราณเพราะว่ามีซากส่วนของฐานเจดีย์แล้วก็ฐานของโบสถ์พอให้เห็นได้สืบดูอายุก็คงประมาณสักพันปีขึ้นไปยังคงมีเศษแผ่นกระเบื้องแล้วก็โอ่งชามหายถ้วยที่แตกกระจัดกระจายเกลื่อนอยู่ทั่วไปในพื้นที่พอได้พบกับวัดร้างโดยบังเอิญร้อยตำรวจเอกพินิจก็เกิดอาการขนลุกสู้ปิติไปทั้งตัวและคิดว่าสถานที่แห่งนี้น่าที่จะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าสร้างวัดขึ้นมาใหม่หากว่าเราได้มีโอกาสทำอย่างนั้นก็คงเป็นอานิสงส์ไม่ใช่น้อยอันนี้ก็เป็นความศรัทธาที่มีเกิดขึ้นในเวลานั้นพอกลับลงมาแล้วทีนี้ท่านก็พยายามสืบค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้นเสร็จแล้วก็ปรึกษากับชาวบ้านพ่อค้าคหบดีและข้าราชการในเขตอำเภอแก่งคอยหลายๆคนต่างก็เห็นชอบด้วยที่จะมีการสร้างวัดขึ้นมาใหม่ที่ตรงนั้นจะได้มีวัดเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่อยู่ไกลตลาดออกไปเพิ่มกันอีกวัดหนึ่งสถานที่สร้างก็อยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านแล้วก็ร้านตลาดเท่าไหร่นักก็เป็นอันว่าได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการสร้างวัดใหม่จากหลายๆฝ่ายพอที่จะร่วมแรงสร้างขึ้นให้สำเร็จได้ขาดอยู่ก็แต่พระที่จะมาอยู่ที่นี่แหละผู้กองพินิจก็เลยไปบอกฝากกับพระมหาสุทัศน์ที่วัดปากเพลียวให้ช่วยกันมองหาพระดีเพื่อไปอยู่ที่วัดนี้ให้ด้วยครั้นเมื่อผู้กองพินิจเกษียณอายุราชการแล้วท่านก็หาซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับเชิงเขาพระเอาไว้หลายไร่แล้วก็รวบรวมเอาไว้เรื่อยมาได้ประมาณสัก30ไร่ซึ่งพอเพียงจะสร้างเป็นวัดขึ้นได้แล้วก็เลยไปบอกบุญรวบรวมศรัทธาชาวบ้านในตลาดแก่งคอยให้มาช่วยกันสร้างวัดแล้วก็ทำการติดต่อยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดต่อทางการและทางเจ้าคณะอำเภอต่อไปโดยเริ่มลงมือสร้างวัดเขาพระตั้งแต่ปี2501เป็นต้นมาต่อมาก็มีคนบริจาคบ้านไม้หลังใหญ่ให้มาทำกุฏิศาลาแล้วก็มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมโดยรอบอีกหลายแปลงผู้กองพินิจเล่าว่าแรกเริ่มนั้นมีที่ดินอยู่เพียง15ไร่ก็คิดจะจัดงานบุญเพื่อหาทุนมาสร้างวัดโดยจัดให้มีขึ้นในช่วงกลางเดือน4ปีนั้นก็ปีพ.ศ. 2501กำหนดงานไว้3วัน3คืนมีมหรสพต่างๆทั้งลิเกภาพยนตร์หมอลำแต่แล้วก็เหมือนกับมีอะไรมาแกล้งหรือว่าบารมีผู้กองยังไม่พร้อมก็เกิดอุปสรรคฝนครับฝนตกลงมา3วัน3คืนทำเอาผู้คนที่ไปในงานพากันเปียกปอนรถราที่แล่นเข้าไปก็ติดลมเพราะว่าดินชื้นแฉะไปไหนไม่ได้ผู้คนก็แทบไม่มีจะไปเที่ยวงานก็ทำให้การจัดงานทั้ง3วันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยเจ้าภาพเองต้องขาดทุนค่ามหรสพแล้วก็อะไรต่ออะไรไปเยอะด้วยเหตุนั้นเมื่อพระครูวิบูลสมาธิวัตรท่านตัดสินใจมาอยู่วัดเขาพระใหม่เนี่ยก็ถือว่าได้เข้ามาร่วมสมภารบารมีกับผู้กองพินิจแล้วก็พากันดำเนินงานสร้างวัดไปตามเจตนาของผู้กองไม่สร้างอะไรมากอะทำแค่พออยู่ได้แม้แต่ถนนหนทางและเสนาสนะต่างๆก็คิดว่าพอออกพรรษาแล้วถึงจะลงมือทำการก่อสร้างอย่างจริงจังก็คงมุ่งหน้าที่จะปฏิบัติธรรมซะเป็นส่วนใหญ่พรรษาแรกก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรตื่นเต้นทั้งที่เคยได้ยินว่าที่เขาพระเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากใครมาทำอะไรไม่ดี ไม่ถูกต้องถูกใจพวกเหล่านั้นก็มีอันเป็นไปเอาง่ายๆแต่ก็เงียบเหมือนกับว่าเขาดูทีท่าว่าพระที่มาอยู่ใหม่นี่จะมีดีอะไรบ้างอุปสรรคอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นน้อยมากในช่วงหลังจากออกพรรษาแล้วท่านพระครูวิบูลสมาธิวัตรตลอดจนพระที่มาพำนักอยู่ด้วยกันต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมายหลายอย่างทั้งที่เกิดจากคนด้วยกันเองที่ประสงค์ลองดีทดสอบความสามารถความอดทนของพระที่มาอยู่หรือว่าเกิดจากอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับที่อาจจะไม่พอใจในการมาของท่านก็เลยบันดาลกลั่นแกล้งต่างๆนานาสารพัดชนิดที่เรียกว่าเอากันถึงตายก็มีพระเนนและคารวาสที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมต่างก็เจอดีในลักษณะแปลกๆจนขวัญเสียเกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าตายไปด้วยอาการประหลาดอันมีผลทำให้ชื่อเสียงของวัดเขาพระเป็นที่กล่าวถึงพูดกันไปในทางไม่ดีแต่ว่าท่านพระครูวิบูลสมาธิวัดก็ได้ใช้ขันติความอดทนแล้วก็พลังสมาธิอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนาประกอบกับวิชาความรู้ที่ท่านได้ร่ำเรียนมาช่วยเป็นเกราะแก้วคุ้มกันแล้วก็ช่วยก่อเกิดกำลังใจทั้งแก่ตัวท่านและคณะศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งสามารถเอาชนะอุปสรรคนานาเหล่านั้นได้ท่านพระครูภาวนาวรคุณซึ่งเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันท่านเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งที่หลวงพ่อใหญ่ท่านมาอยู่ที่วัดเขาพระนี้ใหม่ๆนะโยมท่านก็นั่งสมาธิพิจารณาดูว่าสถานที่แห่งเนี้ยเดิมเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วท่านก็รู้ด้วยกำลังสมาธิจิตของท่านว่าบริเวณวัดเขาพระนี้ตั้งแต่โบราณเคยเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าแก่โบราณมีอายุนานกว่าพันปีมาแล้วเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีบ้านเรือนวัดวาอารามซึ่งประกอบด้วยอุโบสถพระเจดีย์กระจัดกระจายอยู่หลายแห่งในเขตนี้และมีสมบัติของมีค่าหลายอย่างหลายยุคซุกซ่อนอยู่ตามถ้ำต่างๆอยู่มากทั้งยังเคยมีพระราชาหรือว่ากษัตริย์ที่ทรงมีอำนาจปกครองแผ่นดินแห่งนี้ซึ่งกินอาณาบริเวณพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมหลายจังหวัดในปัจจุบันและหลวงพ่อใหญ่ท่านเคยเกิดเป็นพระราชาองค์แรกที่ครองเมืองนี้มาก่อนเคยตายที่ดินแดนนี้มาหลายภพชาติย้อนกลับไปในช่วงหลายพันปีก่อนท้องที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเช่นเดียวกันซึ่งก็กินลึกเข้ามาถึงเขตเมืองลพบุรีสิงห์บุรีแล้วก็สระบุรีบางส่วนภูเขาแถบนี้จึงเคยมีสภาพเป็นเกาะมาก่อนจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินทะเลค่อยๆตื้นเขินถอยร่นลงไปจนมีสภาพดังปัจจุบันดังนั้นในสมัยก่อนเรือสำเภาที่ล่องติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆในสุวรรณภูมิจึงสามารถจะแล่นเข้ามาเทียบท่าตามเมืองต่างๆอันเป็นเมืองท่าปากน้ำปากอ่าวในสมัยนั้นได้คงมีซากเรือแล้วก็หลักฐานปรากฏได้เห็นอยู่บ้างทั้งยังมีเรื่องราวหรือว่าตำนานที่เล่าถึงการค้าขายการติดต่อกับชาติต่างๆแล้วก็แผนที่โบราณตลอดจนทรัพย์สมบัติต่างๆที่เอามาซ่อนมาฝังเอาไว้อยู่หลายแห่งนับตั้งแต่ยุคขอมเรืองอำนาจเป็นต้นมานอกจากนี้ในแดนเขาพระนี้ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นเจ้าป่าเจ้าเขาเมืองลับแลบังบดตลอดจนสิ่งลึกลับหลายอย่างซึ่งหากใครทำไม่ดีไปดูถูกไม่เคารพสถานที่ก็มักจะต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาจนบางรายถึงกับเสียชีวิตไปก็มีใครที่ไม่เคยเป็นพระราชาหรือว่ากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองนี้มาก่อนหากมาเป็นเจ้าวาดวัดเขาพระนี้ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน4ปีก็มีอันเป็นไปเพราะว่าที่นี่มีอาถรรพ์มากแต่เดิมที่นี่มีวิญญาณเก่าๆพวกที่ตายซับตายซ้อนในเมืองนี้เป็นล้านดวงที่รอให้หลวงพ่อใหญ่และหลวงพ่อเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันมาโปรดให้พ้นจากภพภูมิที่เป็นอยู่ให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นไปปัจจุบันนี้ก็คงเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งเดียวเท่านั้นปีนั้นเมื่อออกพรรษาแล้ววันเพ็ญเดือน12คืนนั้นก็บังเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือบรรดาญาติโยมที่มาพักค้างปฏิบัติธรรมที่วัดต่างก็พากันตื่นเต้นเมื่อได้เห็นดวงสว่างขนาดผลมะตูมมีลักษณะกลมมีรัศมีสว่างจ้าเป็นประกายออกไปโดยรอบลอยให้เห็นโดยลอยนิ่งอยู่บนเขาทางด้านหลังของวัดที่เขาเรียกว่าเขาช้างดวงไฟนั้นมีสีเขียวสว่างจ้าจนเห็นชัดได้แต่ไกลดวงสว่างเนี่ยทำให้ทุกๆคนในวัดที่เห็นนี่ตกตะลึงพึงเพลิดไปตามกัน พระครูวิบูลสมาธิวัดท่านก็เห็นปรากฏการแปลกประหลาดอย่างนี้ก็เลยใช้ให้หลวงตากับนายขำที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมให้ขึ้นไปดูพร้อมกันโดยถือเอาตะเกียงรั่วแล้วก็พระขอติดไปด้วยเล่มหนึ่งโดยท่านกำชับไปว่าให้ขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เห็นดวงแสงนั้นลอยอยู่เมื่อไปถึงก็ให้ยกตะเกียงขึ้นในระดับเดียวกับดวงแสงนั้นเพื่อเปรียบเทียบว่าจะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ดูให้แน่ว่าเป็นดวงอะไรให้คอยดูสัญญาณที่นัดไว้กับท่านส่วนพวกที่มาปฏิบัติธรรมคนอื่นๆก็ให้พากันเป็นยืนดูอยู่บนศาลาคอยมองไปยังจุดที่มีดวงแสงปรากฏอยู่นั้นเมื่อคนทั้งสองเดินขึ้นเขาไปยังจุดที่มองเห็นดวงแสงจากข้างล่างนั้นพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยข้างบนนั้นแต่ว่าพวกที่อยู่ข้างล่างก็ยังคงมองเห็นปรากฏอยู่รวมทั้งดวงตะเกียงที่นำขึ้นไปด้วยพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านก็ส่งสัญญาณบอกให้เขายกตะเกียงขึ้นสูงๆให้ได้ระดับเดียวกับดวงแสงนั้นคนที่ถือตะเกียงก็ทำตามโดยการเดินชูตะเกียงสูงขึ้นไปอีกในที่สุดดวงแสงทั้งสองดวงก็ซ้อนทับกันพอดีมองดูแต่ไกลเหมือนกับได้เห็นสุริยคราสคือพระอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบังก็ทำให้ดวงแสงเดิมดับไปแล้วก็มองไม่เห็นแต่พอลดตะเกียงลงดวงแสงก็ปรากฏขึ้นให้เห็นอีกเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากดวงแสงนั้นปรากฏอยู่นานประมาณสักชั่วโมงกว่าๆก็ดับหายไปพวกที่ขึ้นไปก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าตอนขึ้นไปก็มองไม่เห็นดวงอะไรเลยมีแต่ก้อนหินผิวเกลี้ยงขนาดใหญ่ที่มองเห็นเด่นชัดด้วยแสงจันทร์คืนวันเพ็ญก็เลยไม่อาจจะพิสูจน์ได้ว่าดวงแสงนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นมาอีกก็คือมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระมนทาเป็นเจ้าคณะตำบลโพนทรายระยะนั้นก็มาพักอยู่ที่วัดเขาพระเนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งพระรูปนั้นก็เกิดป่วยโดยไม่รู้สาเหตุมีอาการเหมือนกับถูกผีปีศาจเข้าสิงร้องโวยวายฟังแทบไม่ได้สับพอจับใจความได้ว่าวิญญาณที่สถิตในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้แสดงอิทธิฤทธิ์เพราะว่าทนไม่ได้ที่มีพระมาอยู่มาแย่งเอาผืนป่าไปก็แสดงออกให้ได้รู้ฤทธิ์กันเมื่อแม้แต่พระภิกษุเองก็ยังโดนอย่างนั้นก็ทำให้เป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นอาการของพระรูปนั้นก็ทรุดหนักลงเป็นอันมากจนต้องนำส่งกลับไปรักษาที่บ้านเดิมของท่านที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่มาไม่กี่วันโยมหลายคนที่พักอยู่ที่นั่นก็เกิดอาการเหมือนกับถูกผีเข้าสิงเข้าทรงกันหลายอย่างแสดงอาการท่าทีประหลาดไปตามกันบางคนขณะกำลังถอนกล้าอยู่ในทุ่งนาที่ใกล้วัดอยู่ดีๆก็ถูกผีสิงเข้าร่างพาวิ่งเข้ามาในวัดมือก็ถือไม้ท่อนใหญ่ขวัดแกว่งวืดวัดอยู่ไปมาเสร็จแล้วก็ร้องตะโกนกูจะฆ่าพวกมึงให้ตายให้หมดเสร็จแล้วก็พูดจาหยาบหยาบคล้ายๆอีกหลายประโยคพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านกำลังนั่งฉันอยู่บนศาลาท่านก็เลยให้แม่ชีไปถามเขาว่าเป็นอะไรนะทำไมถึงโกรธก็พอดีมีเด็กคนนึงวิ่งตามผู้ชายคนนั้นมาคงจะเป็นลูกชายของเขานั่นแหละเด็กคนนั้นก็ร้องลั่นด้วยความตกใจบอกว่าช่วยด้วยพ่อถูกผีสิงถึงได้พอเข้าใจเรื่องท่านก็เลยบอกแม่ชีให้พูดกับเขาบอกว่าเอาเถอะพวกเรามีความผิดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจก็ขอให้บอกหากเป็นจริงก็จะยอมรับและแก้ไขเขาต้องการอะไรถึงได้ทำอย่างนี้จะมาพูดจาด่าทอหยาบๆคล้ายๆในวัดเนี่ยไม่สมควรถ้าหากเป็นผีที่มีคุณธรรมแล้วมาพูดกันดีๆก็ได้แม่ชีก็พูดกับผีตัวนั้นต่อไปว่าถ้าหากว่าทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยแล้วก็จะให้สิ่งของตอบแทนตามความปรารถนาแต่ว่าผีที่สิงนั้นไม่ยอมรับทีแรกเขาก็บอกว่าให้ทำสารเพียงตาให้แล้วก็เอาข้าวโพดแล้วก็อาหารไปให้เขาแต่ท่าไหนไม่รู้ไปมาเกิดไม่ยอมบอกว่าจะขอข้าแกงอย่างเดียวเมื่อเห็นว่าพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ยอมรับอะไรสักอย่างพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านก็คิดว่าเออเราก็พูดดีๆกับเขาแล้วก็ไม่ยอมรับฟังเห็นทีจะพูดดีด้วยไม่ได้ซะแล้วเออหรือเขาจะลองความสามารถของเราจากนั้นท่านก็อธิษฐานจิตว่าบอกว่าถ้าหากว่าเจ้ามาหยุดแล้วข้าจะผูกเจ้าด้วยคาถาอาคมมัดลงในพื้นแผ่นปฐพีให้จมลงหมกไหม้ที่ขุมนรกอเวจีเดี๋ยวเนี้ย จะหยุดหรือว่าไม่หยุดหลังจากได้อธิษฐานจิตไปไม่นานชายที่ถูกผีสิงก็โยนท่อนไม้ทิ้งลงทันทีแล้วก็ยืนหอบอยู่นานพอสมควรเจ้าเด็กลูกชายที่ตามมาก็เข้าไปประคองสักครู่ก็เดินมาขอน้ำดื่มนะเมื่อเหตุเป็นไปอย่างนี้ก็ทำให้พระครูวิบูลสมาธิวัดรู้สึกมั่นใจว่าท่านต้องอยู่ได้ที่วัดเนี่ยหลังจากนั้นมาก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกหลายครั้งเช่นว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีสัตว์ป่าอะไรวิ่งเข้าไปในตัวตลาดก็ปรากฏว่ามีเก้งบ้างหมูป่าบ้างวิ่งเข้าไปถึงหน้าที่ว่าการอำเภอชาวบ้านเขาจับได้ก็กลับเอามาปล่อยที่วัดเขาพระอีกบางทีก็มีไก่ป่าบินเข้าไปทางอำเภอนั่นแหละจนกระทั่งถูกชาวบ้านยิงตายก็มีสัตว์จำพวกหมีบุกเข้าไปในบ้านพักของชาวบ้านในตลาดก็มีที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือมีคนหลายคนเกิดอาการถูกผีเข้าสิงเข้าทรงเสร็จแล้วก็บอกว่ากูจะเอาแก่งคอยนี่ให้ล่มไปให้หมดเลยถ้าหากว่าไม่ทำตามคำของกูเสร็จแล้วก็กล่าวคำหยาบๆคลายๆในลักษณะโกรธแค้นอีกหลายอย่างเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆอันเป็นการรบกวนต่อการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่เนืองๆพระสงฆ์ที่กำลังอาพาธอยู่ที่ถูกส่งให้ขึ้นรถกลับบ้านในตอนเย็นพวกชาวบ้านก็เกิดเข้าใจผิดคิดว่าพระนั้นคงมรณภาพแล้วเพราะว่าตอนที่นำไปส่งนั้นหามไปพร้อมกับปิดหน้าปิดตาให้มิดชิดป้องกันแสงแดดแล้วก็อาการมืดหน้าตาลายชาวบ้านที่เห็นก็นึกว่าตายไปแล้วก็เอามาพูดต่อกันจนเกิดเป็นเรื่องเสียหายอื้อเฉาแก่วัดในทางไม่ดีเป็นเหตุให้ชาวบ้านร้านตลาดเกิดความหวาดกลัวกันเป็นกำลังพระครูวิบูลสมาธิวัดเห็นเหตุเกิดขึ้นมาอย่างนั้นท่านก็กำชับทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ที่มาอยู่วัดให้เคร่งครัดในการปฏิบัติให้มากทั้งในเรื่องศีลแล้วก็เรื่องของกายวาจาใจผีน่ะทำอะไรคนที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกมันแผ่เมตตาสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นนิดยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นหลักเมื่อทุกคนปฏิบัติตามทั้งคุณพระและศีลก็คุ้มครองปกปักรักษาช่วยได้ทั้งกำลังใจและความปลอดภัยแก่พวกเขาทุกคนเหตุอาเพศวิปริตต่างๆระยะนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องอีกจนได้วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน10ตรงกับเดือนกันยายนโยมคนหนึ่งที่มาปฏิบัติอยู่ที่วัดชื่อโยมจันโยมผู้นี้มีสามีชื่อเจ๊กหงเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดแกงคอยแกมักจะมารักษาศีลอุโบสถอยู่ที่วัดเสมอในวันโกนวันพระในคืนวันพระนั่นเองประมาณสักทุ่มหนึ่งก็มีพระในวัดมาตามหลวงพ่อโดยบอกว่าผมมาเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าโยมจันแกเกิดไม่สบายครับอยู่ๆก็เกิดอาการแน่นหน้าอกพูดไม่ได้ต้องนอนราบหายใจหอบแฮกๆอยู่นิมนต์ให้หลวงพ่อลงไปดูเร็วๆด้วยนะครับตอนนั้นพอดีพระครูวิบูลสมาธิวัดกำลังทำสมาธิอยู่พอทราบเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นมาอีกท่านก็คิดพิจารณาเห็นว่าควรจะใช้กำลังของสมาธิเนี่ยตรวจดูเรื่องราวว่าเป็นเพราะอะไรโยมจันทร์ถึงได้ป่วยหนักอย่างนั้นก็เลยบอกให้พระรูปนั้นลงไปก่อนเดี๋ยวอีกสักครู่จะตามลงไปจากนั้นพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านก็นั่งทำสมาธิให้สงบแน่วแน่แล้วก็พิจารณาดูตามร่างกายของโยมจันทร์อย่างกว้างขวางก็รู้ด้วยจิตว่ารอบร่างกายของโยมจันทร์นั้นถูกมัดด้วยลวดตาข่ายคล้ายกับลวดที่เขาใช้ทำกับดักหนูแหละพันตัวของโยมจันทร์อยู่โดยรอบจนมิดท่านก็มาพิจารณาดูว่าเอ๊ะจะเป็นอันตรายไหมเนาะก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรแน่ท่านก็ลองฉีกออกด้วยอำนาจจิตอธิษฐานแต่ก็ฉีกออกเพียงครึ่งตัวเท่านั้นแล้วก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นก่อนเพราะว่าเกรงว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเกราะแก้วป้องกันตัวโยมจันทร์ที่เกิดจากอำนาจศีลและคุณธรรมที่เขาปฏิบัติป้องกันเอาไว้หรือจะไปฉีกเขาทิ้งก็เลยปล่อยทิ้งไว้แค่นั้นจากนั้นก็พิจารณาดูเป็นวงกว้างออกไปถึงได้นิมิตเห็นผู้ชายคนหนึ่งมีผิวขาวรูปร่างสันทัดเหมือนกับคนธรรมดามีผมสีแดงม้วนเป็นมวยมุ่นแต่ว่าปล่อยชายผมยาวลงไปข้างหลังแต่งกายลักษณะประหลาดไม่เหมือนคนธรรมดาท่านพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านว่าพอเห็นอย่างนั้นท่านก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้แหละที่มาทำให้โยมจันทร์ไม่สบายเป็นคนมาทำร้ายโยมฉะนั้นจึงได้ใช้อำนาจจิตผูกคอเข้าไว้แต่ก็ทำได้ไม่สำเร็จเพราะขณะนั้น ผู้ชายคนนั้นวิ่งหนีขึ้นภูเขาไปอย่างรวดเร็วยังกับลูกปืนปรุดทีเดียวหายวับไปเลยจะติดตามไปก็ไม่ได้เพราะไม่อาจจะใช้เวลาไปมากกว่านั้นได้อีกเพราะว่าเกรงว่าคนป่วยจะมีอาการหนักท่านก็เลยออกจากสมาธิแล้วก็ลงไปดูโยมจันทร์ที่ศาลาพอลงไปถึงศาลาก็เห็นพวกญาติโยมช่วยกันพยาบาลอยู่ทั้งนวดเว้นประคบสารพัดวิธีแต่ก็ไม่ฟื้นตัวท่านเองก็ช่วยพ่นน้ำมนต์ไปรอบๆ อาการก็ดีขึ้นหน่อยท่านก็เลยบอกพระในวัดที่รู้จักบ้านโยมจันทร์ให้ช่วยไปตามลูกหลานมาด้วยมาดูอาการแล้วก็พาหมอมาด้วยพอลูกหลานมาถึงได้ไม่นานแม้ว่าจะมีหมอมาช่วยดูอาการรักษาอยู่ด้วยแต่อาการโยมจันทร์ก็ไม่ดีขึ้นนอนป่วยอยู่อย่างนั้นได้ราวๆสัก8ชั่วโมงก็หมดลมก็ทำให้บรรดาลูกหลานเสียใจไปนานมากข่าวเรื่องโยมจันทร์ตายภายในวัดเนี่ยแพร่สะพัดออกไปจนทั่วทั้งตลาดจนผิดเพี้ยนเสียหายไปต่างๆนานาสร้างความเกรงกลัวให้แก่ชาวบ้านทั้งแก่งคอยว่าอันตรายและอาถรรพ์นั้นมีมากที่เขาพระคนบางคนก็พูดให้ร้ายป้ายสีเกินจริงว่าพระที่วัดเนี่ยถูกผีหักคอตายบ้างกระอักเลือดตายบ้างโยมก็ตายอย่างกระทันหันชั่วคืนเดียวเป็นต้นนับตั้งแต่ที่โยมจันทร์ตายไปก็แทบไม่มีใครอยากจะสัญจรผ่านเข้ามาที่วัดเขาพระอีกเลยแล้วก็มีข่าวว่าวัดเขาพระนี่ร้างแล้วไม่มีพระอยู่เลยเจ้าอาวาสก็มรณภาพโยมก็ตายผีวัดเขาพระนี่เฮี้ยนมากแม้แต่ที่ดินรอบเขาพระก็ยังเกิดรอยแยกแตกออกจากกันถึง5วาจะหย่อนวัตถุอะไรก็ลงไปไม่ถึงเนี่ยข่าวแพร่ไปอย่างรุนแรงในลักษณะอย่างนี้พระครูวิบูลสมาธิวัดท่านก็รู้ข่าวคราวที่ชาวบ้านก็ลือกันรับรู้แต่ว่าไม่ตระหนกแตกตื่นอะไรท่านก็ทำเฉยเหมือนกับไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับข่าวลือนั้นได้แต่ตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้พากันตั้งใจปฏิบัติความเพียรให้มากๆอย่าได้หวั่นไหวต่อข่าวลือซึ่งผิดไปจากความเป็นจริงคนภายนอกนะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องของเขาส่วนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องทดสอบความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนของตัวเราได้อย่างดีไม่ช้าไม่นานเรื่องราวทั้งหลายก็คงจะคลายกลายจากร้ายเป็นดีท่านว่าอย่างนั้นการเวลาค่อยๆผ่านไปเรื่องนิมิตและเหตุการณ์ต่างๆที่มารบกวนการปฏิบัติธรรมก็ยังคงมีปรากฏอยู่บ้างที่เด่นชัดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อยู่ๆพระในวัดรูปหนึ่งชื่อพระจินดาอายุมากแล้วเกือบ80แล้วเกิดอาพาธอย่างกระทันหันพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านได้ตรวจดูด้วยสมาธิจิตก็พบว่าเป็นผลการกระทำของวิญญาณร้ายที่ปรากฏในรูปของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆกับตัวอีเก้งผสมกับกิเลนนะมีลักษณะประหลาดมีหัวและหางคล้ายๆมังกรแลดูวิจิตรพิสดารเจ้าตัวนี้แหละที่แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาทำให้พระรูปนี้มีอาการเจ็บปวดตามร่างกายอยู่ตลอดเวลาเห็นอย่างนั้นท่านก็เลยใช้อำนาจพลังสมาธิขับไล่สัตว์ตัวนั้นให้ออกไปแล้วก็หนีไปเสียแต่แล้วมันก็กลับมาใหม่ในรูปของสุนัขที่มีขนสีขาวยาวกระโจนจากกลางต้นไม้ใหญ่เข้าไปกัดหัวใจพระชรารูปนั้นจนกระทั่งอาพาธหนักเข้าไปอีกพระครูวิบูลสมาธิวัดต้องต่อสู้ขับไล่อย่างเต็มความสามารถจนในที่สุดพระชรารูปนั้นก็หายเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งปรากฏเป็นควายมีเขายาวสวยแล้วก็มีคนยืนอยู่บนหลังมันวิ่งตรงเข้ามาหาท่านพระครูคนที่ยืนนั้นพอมาถึงก็กางแขนออกโดยที่มือข้างขวานั้นจับเชือกแล้วก็ถือมีดเล่มยาวอยู่เล่มหนึ่งส่วนแขนข้างซ้ายที่กางออกไปก็ถือเอาตรีศูนย์ซึ่งมีลักษณะเป็นหอกยาวมีปลายเป็นสามง่ามเป็นอาวุธท่านเห็นอย่างนั้นก็พูดออกไปบอกว่าเอาสิวันนี้เรามาสู้กันให้เต็มที่ก็แล้วกันแพ้หรือชนะเราก็จะได้รู้กันวันนี้ถ้าจะเอาจริงก็เข้ามาเลยว่าแล้วท่านก็ทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นรอรับไว้แต่แล้วเขาก็ไม่เข้ามาท้ายที่สุดก็ชักควายของเขาหันกลับวิ่งไปอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องของสิ่งลึกลับที่ยากต่อการอธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะเหตุใดการป้องกันตัวจากเหตุร้ายอันเกิดแต่อาถรรพ์ของสถานที่ที่ว่าเนี่ยพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านกำชับให้ทุกคนป้องกันตัวด้วยการบำเพ็ญภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะต่อสู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาพระในวัดก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตที่ไหนให้แม่ชีทำอาหารเลี้ยงภายในวัดพวกญาติโยมที่เคยมาและที่มุ่งมั่นปฏิบัติก็คงมาทำบุญตามปกติแต่ก็น้อยลงไปมาก ชาวบ้านในตลาดแกงคอยโดยทั่วไปก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้เห็นความเป็นไปภายในวัดด้วยกลัวเกรงข่าวลือว่าเป็นจริงแต่ครั้นออกพรรษาแล้วพวกญาติโยมจึงได้เห็นพระที่วัดออกไปบิณฑบาตตามปกติถึงได้สนใจมาเข้าวัดเพื่อมาถามข่าวคราวความเป็นไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังจากที่อุปสรรคทั้งหลายได้คลายไปหมดแล้วพวกชาวบ้านอำเภอแก่งคอยก็ได้เห็นจริงว่าท่านพระครูวิบูลสมาธิวัดนั้นเป็นพระดีมีวิชาทั้งใจดีและมากด้วยความเมตตาแล้วก็มักน้อยสันโดษคุณพระคุณศีลถึงได้คุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยพ้นจากเรื่องราวอุปสรรคทั้งหลายมาได้ก็เลยเกิดศรัทธาหันมาร่วมใจกันสนับสนุนช่วยสร้างช่วยบำรุงวัดเขาพระให้เจริญเรื่อยมาจนกระทั่งสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันบรรดาศรัทธาชาวบ้านมักจะเรียกชื่อท่านง่ายๆว่าหลวงพ่อรัฐบ้างหรือไม่ก็หลวงพ่อใหญ่เพราะเหตุที่ท่านเป็นเจ้าวาดรูปแรกที่วัดเขาพระนี้ประการหนึ่งแล้วท่านก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยในยามทุกยามป่วยไข้เวลาชาวบ้านเดือดร้อนเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านได้เคยร่ำเรียนวิชารักษาถอดถอนคุณผีคุณไสอาคมมนต์ดำต่างๆเรียนจากครูบาอาจารย์หลายท่านก็เลยนำมาใช้ประกอบกับสมาธิจิตที่ท่านมีอยู่ช่วยให้สามารถพิจารณาได้ว่าคนที่ป่วยอยู่เนี่ยเกิดจากเหตุใดจะรักษาด้วยวิธีไหนอย่างไรซึ่งส่วนมากก็จะได้ผลหลวงพ่อใหญ่จึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีแล้วก็ท่านก็ได้พิจารณาสงเคราะห์ช่วยเหลือตามเหตุภาวะเป็นรายๆไปด้วยต่อมาในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านได้ถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ท่านเคยเรียนรู้มาทั้งหมดให้แก่หลานน้องท่านก็คือพระมหาแช่มก็หรือว่าท่านพระครูภาวนาวรคุณเจ้าวาดวัดเขาพระรูปปัจจุบันท่านฝึกท่านสอนให้ทุกอย่างเท่าที่ท่านรู้และชำนาญให้รู้จักตรวจสอบว่าคนไข้นี้ไปโดนอะไรมาใช้สมาธิตรวจสอบแล้วก็ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาทำการรักษาถอดถอนแต่ว่าการช่วยรักษาคนอื่นให้หายแล้วบางคราวคนรักษาต้องรับกรรมรับเคราะห์แทนเขาเช่นหลวงพ่อใหญ่ไปรักษาถอดถอนคนไข้เขาจนหายแล้วคนที่ทำของใส่เขาก็รู้ได้ว่าของที่เขาปล่อยมาเนี่ยได้ถูกถอดถอนแก้ไขหรือว่าทำลายไปแล้วโดยใครคนพวกนี้มีสมาธิจิตเก่งกล้าแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิเขาก็จะโกรธแค้นคนที่ช่วยรักษาก็ปล่อยของมาทำร้ายคนที่รักษาแทนถ้าคนรักษาไม่มีของดีหรือว่าวิชาป้องกันแย่แน่ต้องรับเคราะห์รับกรรมแทนคนที่ถูกรักษาส่วนคนที่รักษาไปแล้วก็สบายรอดพ้นไปก็มีถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมท่านก็จะแก้ไขตามวิธีที่ท่านแนะนำให้เช่นทำบุญถวายสังฆทานสร้างพระพุทธรูปปล่อยชีวิตสัตว์เป็นต้นหรือว่าให้เข้ากรรมฐานอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด7วัน10วัน15วันเพราะว่าคนบางคนไม่มีเงินจะไปทำบุญอย่างอื่นก็เข้ากรรมฐานปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาเอาบุญกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแทนการสร้างบุญด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนี่ไม่ต้องใช้เงินมารักษาศีลที่วัดก็ไม่เสียเงินแต่ว่าได้บุญมหาศาลก็เป็นการใช้เวรใช้กรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรเข้าไปพระครูภาวนาวรคุณย้อนความกล่าวถึงเหตุที่ทำให้ท่านต้องมารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาพระแล้วก็ได้เป็นทายาทสืบทอดมหาเวทพุทธาคมจากท่านพระครูวิบูลสมาธิวัดท่านเล่าให้ฟังว่าในช่วงก่อนหน้าที่ท่านจะอาพาธถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดครั้งแรกประมาณปีหนึ่งหลวงพ่อใหญ่ท่านคงได้พิจารณาเห็นว่าธาตุขันธ์ร่างกายของท่านมีความไม่คงที่แน่นอนอีกไม่ช้าไม่นานท่านก็จำเป็นจะต้องละสังขารจากโลกนี้ไปแน่เหมือนกับว่าท่านรู้กำหนดเวลาตายของตัวเองท่านก็คิดถึงหลานชายคนหนึ่งซึ่งบวชเป็นพระอยู่ก็แล้วก็พำนักบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าแถบเขาพระวิหารประเทศเขมรก็เลยคิดจะตามตัวให้กลับมาปฏิบัติรับใช้ใกล้ตัวท่านจะได้ถ่ายทอดวิชาที่เคยร่ำเรียนมาให้แก่หลานคนนี้หลวงพ่อใหญ่ก็ใช้สมาธิจิตส่งไปเรียกให้พระหลานชายคนนี้กลับมาหลานชายของท่านคนที่ว่านี้ก็คือพระมหาแช่มหรือว่าท่านพระครูภาวนาวรคุณเจ้าวาดวัดเขาพระรูปปัจจุบันนี้เองพระครูภาวนาวรคุณหลวงพ่อเจ้าวาดท่านเล่าว่า ครั้งนั้นหลวงนาหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ท่านได้ทรงจิตหรือว่าที่เรียกว่าโทรจิตเนี่ยติดต่อไปให้อาตมากลับมาหาท่านระยะนั้นอาตมากำลังปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ด้วยการกำหนดจดจำจากตำราฝึกเอาเองตามลำพังกำลังของสมาธิจิตที่ท่านส่งไปสามารถส่งได้ไกลจนถึงอาตมาซึ่งอยู่ในป่าให้รับรู้ได้เป็นที่น่าอัศจรรย์กระแสจิตนี่สามารถทะลุทะลวงแม้ว่าจะหินหนาขนาดไหนแล้วแต่จะอยู่ไกลที่ไหนแล้วก็ตามก็สามารถส่งผ่านไปถึงได้ในชั่วขณะจิตเดียวจะทะลุผ่านได้หมดและรวดเร็วมากเพียงแต่ท่านเรียกชื่อก็รับรู้ได้ตอนนั้นอาตมารับรู้ได้ว่ามีคนต้องการติดต่อกับเราก็รีบนั่งสมาธิทันทีจึงสามารถรับรู้เรื่องราวได้โดยละเอียดเหมือนกับเราจูนคลื่นวิทยุให้ตรงกันทั้งเครื่องส่งเครื่องรับก็สื่อสารกันได้รู้เรื่องหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกว่าแชมเอ้ยกลับมาได้แล้วมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นี่ฉันใกล้จะตายแล้วนะเสร็จแล้วทีแรกหลวงพ่อภาวนาก็ตอบท่านไปบอกว่าผมยังไม่อยากจะกลับแล้วครับอยากจะบำเพ็ญต่อไปจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ในป่าไม่ได้เจ้าต้องมาอีก2 ปีฉันก็จะมรณภาพแล้วมาช่วยฉันก่อนเถอะกล่าวว่าสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อภาวนาเนี่ยเคร่งมากฝึกสมาธิจนเห็นผลสามารถถอดกายทิพย์ได้เช่นเดียวกับหลวงพ่อใหญ่ไปโปรดโยมในที่ไกลๆได้แต่ว่าต้องฝึกอย่างหนักนอนเพียงวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงปฏิบัติวันละ18ชั่วโมงถึงเห็นผลแล้วก็ทรงอารมณ์สมาธิอยู่ได้ดีตลอดใครจะมาหาก็รู้ล่วงหน้ามาดีมาร้ายคิดยังไงรู้หมดแล้วก็สามารถทักทายได้ก่อนที่โยมจะเอ่ยปากเล่าเสียด้วยซ้ำนี่มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาเองโดยไม่ต้องกำหนดจิตขอรู้อันนี้เป็นปัจจตังที่พบเห็นแล้วก็รู้ได้โดยเฉพาะตัวใครปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็ย่อมเห็นผลเกิดผลได้ทุกคนหลวงพ่อใหญ่ท่านได้ขอร้องให้หลวงพ่อภาวนานี่กลับมาช่วยท่านซึ่งท่านจะได้ถ่ายทอดวิชาที่ท่านร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์มา7 ชั่วครูบาอาจารย์ทีเดียวเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านต้องรับการถ่ายทอดเอาไว้เพราะว่าอีกไม่นานฉันก็จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วทีแรกท่านพระครูภาวนาก็ยังไม่กลับแต่ไม่นานท่านก็ส่งน้องชายของพระครูภาวนาให้ขับรถไปรับถึงที่พระครูภาวนาก็อธิษฐานในใจว่าถ้าอาตมาจะต้องไปตายตรงไหนสถานที่ไหนก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรากฏขึ้นกับใจของอาตมาเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาอยู่ครู่หนึ่งก็ปรากฏภาพสถานที่แห่งหนึ่งก็คือวัดเขาพระเนี่ยมีศาลาไม้เก่าๆกุฏิไม้เก่าๆเห็นถนนหนทางสิ่งต่างๆเหมือนกับที่วัดเขาพระเป็นอยู่ในช่วงนั้นท่านบอกว่าตอนนั้นอาตมาไม่เคยเห็นวัดเขาพระมาก่อนเลยมาได้เห็นจริงก็เมื่อน้องชายเอารถมารับแล้วก็มาส่งที่วัดเขาพระนี่แหละก็ตรงกับนิมิตที่ปรากฏอาตมาก็คิดในใจว่าที่นี่แหละเป็นสถานที่เราจะต้องมาอยู่มาตายมาสร้างบุญที่นี่ตอนนั้นพอหลวงพ่อใหญ่เห็นอาตมาเดินเข้ามาเวลานั้นท่านกำลังนั่งอยู่บนกุฏิท่านก็พูดเปรยๆขึ้นลอยๆบอกว่าเจ้าอาวาสรูปที่4มาแล้วฉันสบายใจแล้วท่านบอกว่าได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจว่าช่วงนั้นเพิ่งจะบวชได้5 พรรษาเองแล้วจะเป็นเจ้าอาวาสรูปที่4ของวัดได้ยังไงเจ้าอาวาสรูปแรกก็ยังนั่งอยู่นั่นแล้วใครล่ะเจ้าอาวาสรูปที่4แต่ในการต่อมานี่อาตมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่4ของวัดเขาพระจริงๆตามคำพูดคำทำนายของหลวงพ่อใหญ่ที่เคยพูดไว้ล่วงหน้าหลายปีหลวงพ่อใหญ่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2514สิริรวมอายุของท่านได้62 ปี 5 เดือน 22 วันทุกวันนี้แม้ความเจริญจะแผ่ถึงสระบุรีเป็นอย่างมากป่าเขาที่เคยรกชัดอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้น้อยใหญ่เป็นที่อาศัยของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิดอย่างชุกชุมสูญหายกลายสภาพเป็นสังคมเมืองไปเป็นส่วนมากแต่ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้ไปเยือนวัดเขาพระสักครั้งก็จะได้เห็นว่าทั้งบริเวณวัดเขาพระนี่ยังคงสภาพป่าไว้เห็นอยู่มากตั้งแต่ทางเข้าไปสู่บริเวณวัดซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนมิตรภาพประมาณ2 กิโลเมตรเยื้องกับทางเข้าตลาดแก่งคอยไม่มากนักตรงปากทางติดถนนมิตรภาพจะเป็นซุ้มประตูแล้วก็มีป้ายบอกไว้ชัดเจน เป็นทางเข้าทางเดียวกับทางเข้าสุสานจีนแต่ว่าเมื่อตรงเข้าไปประมาณครึ่งทางก็จะมีทางแยกซ้ายมือไปยังสุสานทีนี้เราก็ไม่ต้องแยกตรงเข้าไปก็จะเข้าสู่เขตของวัดเขาพระซึ่งปัจจุบันได้ขยายอาณาเขตออกไปนับร้อยไร่พอเข้าเขตวัดท่านที่มีจิตสมาธิดีนี่อาจจะรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวในทันทีที่เข้าสู่เขตวัดเป็นสัมผัสที่รู้สึกถึงการทักทายของเทพเจ้าเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาหากกำหนดจิตนึกนอบน้อมให้ความเคารพพวกเขายินดีในคุณความดีที่พวกเขาได้กระทำมาจึงได้มาเกิดอยู่ในภพภูมินั้นแล้วก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมาอนุโมทนายินดีในส่วนบุญกุศลที่เราได้เคยทำมาในทุกๆเรื่องซึ่งเราขออุทิศก็จิตใจก็จะแช่มชื่นด้วยบุญกุศลที่วัดเขาพระนี้มีท่านพระครูภาวนาวรคุณเป็นเจ้าวาดเป็นทายาทที่สืบสานมหาเวทพุทธาคมแล้วก็ดำเนินปฏิปทาในแบบอย่างหลวงพ่อใหญ่อย่างไม่หย่อนยานแม้ว่าจะสนใจในการประพฤติวัดปฏิบัติภาวนาวัดเขาพระก็ยังเน้นสอนให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นปกติมีบรรดาศิษย์และผู้ศรัทธาจำนวนหนึ่งไปพำนักปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆบนเนินเขาพระซึ่งเป็นเขาเตี้ยๆไม่สูงนักมีทางบันไดนาคขึ้นสู่ยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์แล้วก็วิหารหลวงพ่อใหญ่ซึ่งมีรูปเหมือนน้องท่านไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาที่วิหารกล่าวกันว่าใครได้ไปบูชานมัสการอธิษฐานขอสิ่งใดก็มักจะสำเร็จผลดังใจเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่าเห็นผลตามที่ขอบนยอดเขาช้างซึ่งอยู่เบื้องหลังเขาพระไปนั้นจะมีบันไดสิงขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งมีบนดบครอบรอยพระบาทตั้งอยู่บนเขาช้างนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากระหว่างทางขึ้นจะมีศาลปู่เจ้าพรหมประกาศิตใครจะผ่านขึ้นลงก็ควรบอกกล่าวขออนุญาตท่านเสียก่อนไม่ควรจะจับจ้วงล่วงเกินอย่างไม่สมควรเมื่อไม่นานมานี้ก็เคยมีเด็กหนุ่มนักศึกษาไปพูดดูถูกแสดงอาการไม่สมควรอันเป็นการไม่เคารพสถานที่พอกลับไปบ้านก็มีอาการไม่สบายเหมือนคนถูกผีสิงร้องบอกว่าจะเอาชีวิตเด็กคนนั้นให้ได้มีอาการจะเป็นจะตายไปซะเดี๋ยวนั้นจนพ่อแม่ของเด็กต้องร้องบอกกล่าวขอขมาและรับว่าจะให้เด็กคนนั้นไปทำพิธีขอขมากรรมแล้วก็สร้างศาลถวายอาการยังค่อยคลายหายได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่หลายเรื่องเช่นเรื่องพระดำลึกลับที่ปฏิบัติรักษาอยู่บนเขาแล้วก็เรื่องของศาลเจ้าพ่อขุนเดชอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นใหญ่ในแถบดินแดนนั้นเรื่องของถ้ำสมบัติที่แต่ก่อนชาวบ้านจะไปยืมจานชามไปใช้ในงานบุญได้แต่ภายหลังยืมไปแล้วไม่เอามาคืนเพราะฉะนั้นถ้ำก็ถูกปิดไปในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดีๆมีมงคลแก่ชีวิตควรแก่ความอัศจรรย์ที่วัดเขาพระนอกเหนือจากที่เล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีสิ่งที่ควรสนใจเยอะครับฝากไว้ว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสถ้าไปแก่งคอยมีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับโบราณบอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไปเที่ยววัดดีกว่าได้ทำบุญด้วยนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดกับอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ